Ofert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w Media Expert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład srebrna zmywarka Bosch teraz za jedyne 1333 zł. I depilator świetlny Babyliss teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Blisko 25 tysięcy testów na obecność koronawirusa przeprowadzono minionej doby. Wykryto blisko 11,5 tysiąca zakażeń. Policja ma poinformować o szczegółach użycia środków przymusu bezpośredniego wobec posłanki podczas wczorajszych protestów. W fińskiej Ruce trwa drugi konkurs Pucharu Świata. Ostatniej doby wykonano blisko 25 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To mniej niż w ostatnich dniach, pomimo że od tygodnia testy zlecają również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 483 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o niebagatelizowanie objawów choroby i zgłaszanie się do lekarzy. Jeżeli mamy objawy typowe dla koronawirusa, w ciągu tygodnia proszę o kontakt z lekarzem rodzinnym, który na pewno nas kieruje na wykonanie testu. Jeżeli to jest weekend, czy to jest godzina wieczorna, czyli po 18, zwykły dzień, wtedy działa nocna świąteczna pomoc lekarska, jest to ramię lekarzy rodzinnych. Tam też uzyskamy możliwość wykonania testu, więc nie odkładajmy tego na inne dni. Zróbmy to od razu. Jest to bardzo ważne dla naszego postępowania. Wiemy, że choroba jest bardzo podstępna. Nie lekceważmy tego. Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można dokonać przez internetowe konto pacjenta. Za godzinę policja ma poinformować o szczegółach użycia środków przymusu bezpośredniego wobec posłanki Barbary Nowackiej podczas zabezpieczania wczorajszego strajku kobiet. W sumie podczas wczorajszej demonstracji zatrzymanych zostało 11 osób. Większość z nich to osoby, które odmówiły podania swoich danych. Są 3 przypadki naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy. Policjanci wylegitymowali ponad 900 osób, sporządzili ponad 450 notatek do sanepidu i ponad 370 wniosków o ukaranie pojedynczym mandatem. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak wcześniej mówił, że sprawa użycia gazu przez policjanta wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej jest wyjaśniana. Komendant Stołecznej Policji postawił jedno główne zadanie po wczorajszych wydarzeniach, dokładnie wyjaśnić sytuację z panią poseł, jakie były okoliczności i dlaczego został użyty gaz. Na pewno te zdjęcia, które w tej chwili krążą w przestrzeni publicznej, pokazują jedno. Była trzymana w ręku legitymacja i był użyty gaz ze strony policjanta i to są dwa fakty, które w tej chwili są niepodważalne. Ale teraz musimy ustalić dokładnie, jak wyglądało to również z drugiej perspektywy, czyli ze strony policjantów. Rzecznik podkreślał, że najwięcej wyjaśni nagranie z kamery osobistej noszonej przez policjanta. Ma ono zostać upublicznione. Posłanka Barbara Nowacka została spryskana gazem, gdy grupa kilkudziesięciu osób wbiegła na trasę łazienkowską. W fińskiej Ruce od 30 minut trwa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na razie jednak zawody utrudnia zmienna aura. Wcześniejsze kwalifikacje rozegrano z krótkimi przerwami. Ostatecznie na skoczni zobaczymy 5 Polaków. Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Andrzeja Stękałę, Dawida Kubackiego i Pawła Wąska. Najwyższą notę w kwalifikacjach uzyskał Niemiec, Pius Paszke. Wczoraj w pierwszym konkursie najlepszy był Markus Eisenbichler, drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a trzecie Dawid Kubacki. W pierwszą niedzielę Adwentu prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaapelował do swoich rodaków o wytrwałość w czasie grudniowego lockdownu. Tłumaczył, że sytuacja jest trudna, ale dyscyplina i cierpliwość przyniosą w końcu wyczekiwane rezultaty. W swoim apelu opublikowanym w dzisiejszym wydaniu tygodnika Bild am Sonntag prezydent Niemiec zaznaczył, że rozumie rosnącą niecierpliwość swoich rodaków. W przedświątecznym okresie środki ograniczające nasze podstawowe prawa i potrzeby drażnią nas bardziej niż zwykle, zauważył Frank-Walter Steinmeier. Niemiecki przywódca stara się jednocześnie dodać swoim rodakom otuchy i ugruntować przekonanie, że ograniczenie swobód spowolni w końcu dynamikę zakażeń koronawirusem. Postępy prac nad szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2 dają nam nadzieję, że kres pandemii jest bliski. Do tego czasu apeluję o wytrwałość i solidarność, napisał Steinmeier. Wprowadzony na początku listopada łagodny lockdown nie przyniósł dotąd zauważalnego rezultatu i został przedłużony do końca roku. Dziś Instytut Roberta Kocha poinformował o ponad 14 tysiącach nowych przypadków koronawirusa, przy czym w weekendy statystyki są zwykle niższe. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

aranżacji big bandów, zabawy muzyką, zabaw tanecznych. Zaczęło się oczywiście na początku w małych klubach, ale potem w dużych salach tanecznych. Pomiędzy specjalnymi kompozycjami, które przychodziły do wyobraźni kompozytorów i muzyków przy tej opowieści muzycznej, która dotyczyła rozpisania tego na instrumenty, pojawiały się co pewien czas w różnych orkiestrach motywy albo nagrania bezpośrednio nawiązujące do tak zwanej muzyki klasycznej. I Mozart, i Chopin, i Beethoven. Czasami to był tylko cytat, ale czasami to był całkowicie na nowo, w bardzo skrótowej formie, tam jakaś symfonia, czy walc trwający, no, kawałek czasu. A tu taka miniaturka. I taką miniaturkę dziś chcę Państwu przedstawić. W rzeczywistości kompozytorem tego jest Rimski-Korsakow. Zagra orkiestra Harry'ego Jamesa, a my się dowiemy, co to jest z latającą pszczołą. The Flight of the Bumble Tree. Orkiestra Harry'ego Jamesa. To sobie latała muzycznie pszczoła. Orkiestra Harry'ego Jamesa, kapitalna aranżacja. Przede wszystkim chyba powinienem powiedzieć, że to trąbka Harry'ego Jamesa była tu najbardziej słyszalna. I w dodatku dodać, że to wcale nie jest takie łatwe do zagrania, jakby się komuś mogło wydawać. A co do oryginału, to proszę znaleźć. Rimski-Korsakow napisał, to jest fragment większej całości, ale utwór jest takim, można powiedzieć, popisowym numerem, nawet w muzyce zwanej klasyczną. Po prostu w dobrej muzyce, krótko mówiąc. Proszę Państwa, w tej godzinie sięgam też nieco do wspomnień i też trzykrotnie pojawi się pewna wokalistka. Nagranie jest z płyty pochodzącej z 96 roku, Nine Objects of Desire, i Suzanne Vega. Jest to jedna z tych artystek, które miały znakomity okres, były przeboje, a potem nieco to się wszystko rozmyło. Państwu pozostawiam ocenę, czy warto do tego wracać, czy też nie, ale ta muzyka według mnie akurat z tej płyty się nie zestarzała. Stąd proponuję w tej godzinie trzy nagrania. Zaczynam od Tombstone, Suzanne Vega. No dancing on burns away. Przenatują. Umyka po pamięci tak wiele piosenek. Do tej płyty Susan Vega jeszcze powrócę w tej godzinie, a na razie powracam do Mamy Cass, The Mamas and the Papas. Oczywiście te przeboje, które pozostały, które na pewno Państwo pamiętają, warto co pewien czas przypomnieć, ale piosenka nieco mniej znana, tylko chodziło mi o charakter, o sposób podania piosenki, no i jednocześnie o głos, tembr głosu, Mamy Cass. Words of Love, The Mamas and the Papas. Kojarzenie było trochę automatyczne. Words of Love. I przypomniał mi się pewien wykonawca, który przed laty był właściwie no, pewnego rodzaju instytucją aluzji stosunków męsko-damskich. Już nie mówię, co się działo na prywatkach, jeżeli były nagrania tego właśnie wykonawcy. I postanowiłem dziś przypomnieć kogoś, kto rzadko jest prezentowany już i każdy ma do niego nieco inny stosunek. Niektórzy po prostu wspominają no, jakieś swoje prywatne, bardzo intymne sprawy. Inni po prostu uważają, że to jednak było za słodkie. A teraz może coś się Państwu przypomni. Heavenly, that's what you are to me. Barry White. Baby, I hold you. I make love to you and I feel you, but baby, I still don't believe you. You're so unreal. You're like nothing that I've ever known before. My life began when I found you. Right on. So many times I searched and I could not find love so warm and true. Nothing out there I could ever compare with what I found in you. Now, heavenly, girl, that's what you are to me. I just love you so. Don't ever leave, honey, please, promise me, 'cause I won't let you go, no. trafił nastrojem, charakterem, aranżacją. Barwright swego czasu idealnie. Zestarzał się czy nie? Coś mi się wydaje, że przypomnę jedną z jego płyt. A na razie ta, która trzykrotnie dziś się powtarza, czyli Susan Vega, Nine Objects of Desire, rok 96. Lolita, Susan Vega. Lolita. Prosty pomysł, niby nic, ale ten pulsujący rytm robi swoje. I właśnie dlatego czasami sięgam po płyty, które gdzieś tak przeleciały pomiędzy naszymi uszami, bo była lansowana jedna piosenka, a całość gdzieś umknęła. A w przypadku Susan Vega te nagrania, podobnie jak to, miały taką smakowitą otoczkę, jakieś drobiazgi. Mnie takie rzeczy zawsze kuszą i wywołuje właściwie z niepamięci. Z niepamięci dlatego, że nie zawsze był dostęp do całej płyty. Czasami była tylko jedna czy dwie piosenki gdzieś tam lansowane. I to wspominając jeszcze dawniejsze czasy, 70. czy 80., mieliśmy dostęp przecież niejednokrotnie do jakichś szczątkowych fragmentów, a nie do całych płyt. Co prawda w Trójce staraliśmy się, jak było tylko to możliwe, aby coś zdobyć, jakąś całostkę, ale jednocześnie mogło się, tak jak w przypadku Isaaca Hayesa czy Barry'ego White'a, pojawić coś takiego jak nie nadawać, bo za bardzo na przykład wieje erotyką. No tak, niektóre z piosenek Barry'ego White'a trwały i w niektórych prywatkowych sytuacjach bardzo dobrze trwały. Ale to było przed laty. A jak jest teraz? I Believe in You, Amp Fiddler. I told you. in you. I told you. You don't believe. I told you. In me. I told you. I believe in you, yeah. Hey, yeah, yeah. I told you. I told you. Yeah. I told you. Yeah. I told you. I told you. I told you. Krążę wokół tego tematu. Co i dlaczego zapamiętujemy? Aranżacja, tembr głosu, tajemnica. To już nie chodzi o nasze prywatne odczucia, bo coś się może z jakąś chwilą w naszym życiu komuś kojarzyć, ale te wszystkie drobiazgi, które pojawiają się właśnie w aranżacji. Co prawda uznaje się, że są specjaliści od popełniania przebojów. Paru takich zna historia muzyki. Ale to nie zawsze jest tak, bo piosenka na przykład kiedyś, która była umieszczona na stronie B singla, miała być takim uzupełnieniem, a to ona stawała się przebojem. Chociażby w historii zespołu The Beatles parę takich wypadków zdarzyło się. A chociażby biorąc pod uwagę Barry White'a, przed chwileczką wspomniałem też o Isaacu Hayesie, muzycy ci opowiadali tak nastrojowo, tak dwuznacznie o męsko-damskich sprawach, że no, też tak jak wspominałem, niektóre nagrania były po prostu zakazane. Dziś wydaje się to jakimś absolutnym niedopatrzeniem w rozwoju czyjegoś myślenia, ale tak było. I zderzenie Barry'ego White'a, co prawda nieco bardziej melodyjnego od tego nagrania Amphitheatra, no właśnie, czy I Believe in You, to jest nagranie tego typu jakoś, aż mi się nie chce przypominać, ale było takie określenie, pościeluwa tak zwana, sprzed lat. Swoją drogą ciekawe, jak dzisiaj młodzież i czy w ogóle istnieje takie określenie, tę sytuację muzyczno-prywatną potrafi opisać. A Amphitheatre zaproponował pewną narrację, a to też jest aranżacja, to też wcale nie jest takie łatwe rozłożenie pewnych nastrojów, pauza, ile ona ma trwać. To wszystko gdzieś odbywa się w sferze bardzo intymnej, bardzo prywatnej i naprawdę niektórzy, próbując naśladować tego typu opowieść, narrację muzyczną, popełniają straszne błędy. I dlaczego niektóre nagrania akceptujemy, dlaczego pozostają w naszej pamięci. I to niekoniecznie dlatego, że śpiewa to Barry White, Isaac Hayes czy Amphitheatre. No to jest cały czas tajemnicą. Facet, który za chwilę wystąpi, grał na takim instrumencie, który uznawany był za najbardziej taki erotyczno-seksowny, a chodziło oczywiście o saksofon. Drewniany instrument tak przy okazji, mimo że do blachy zaliczany, ale to jest jednak drewno. Gatto Barbieri kojarzony jest głównie z filmem Ostatnie tango w Paryżu i całą sensacją, która wokół tego filmu, nie tylko w związku z Marlonem Brando, ale z tym, co tam pokazywano, nastała. Ale Gato Barbieri to przede wszystkim znakomity latynoski saksofonista, który popełnił bardzo wiele nagrań jazzowych i nie tylko. Natomiast ja sięgam dzisiaj do płyty Tropico i pytanie takie drobne. Where's the love? Gato Barbieri. charakterystyczny tembr głosu. Barry White albo Tom Jones. Charakterystyczny sposób gry na instrumencie, no, na gitarze. Carlos Santana do rozpoznania po paru nutach. I jak przed chwilą Gatto Barbieri, bo nie tylko dźwięk jego saksofonu był dość charakterystyczny, ale też sposób aranżacji całości. Rozpoznajemy czasem niektórych muzyków, wokalistów już po paru dźwiękach. Dawniej, jak zawsze w tej godzinie zaczynałem od jakiegoś wspomnienia z ery big bandów, muzyka, nie wiem, no Duke Ellingtona, charakterystyczne brzmienie tego big bandu było natychmiast rozpoznawalne i wielu, wielu innych. To jest cały czas, powtórzę to słowo użyte nieco wcześniej, tajemnica. Każdy z nas ma taką tajemnicę muzyczną i czasami na przykład może to być nagranie wokalisty albo zespołu, którego normalnie nie lubimy. Ale coś nam się skojarzyło z jakichś powodów i nie ma co do tego dorabiać żadnej głębokiej historii. A kilka takich, no, w tej chwili mógłbym przywołać z własnego doświadczenia wokalistów, konkretnych nagrań, zespołów, które mnie kiedyś zadziwiły. Dlaczego zabrali się za jakiś typ inny od tego, typ muzyczny oczywiście, charakter muzyczny tego, co dotychczas robili. I też powtórzę, a przygotowuję się do takiego spotkania z Państwem, że zespoły uznawane za rockowe, nawet za heavy metalowe, w pewnym momencie chciały nagrać razem z dużą orkiestrą symfoniczną albo tylko ze smyczkami. Coś pojawiało się takiego, że ten system skojarzeń wewnętrznych, marzeń muzycznych dążył w tę stronę. Duża sala koncertowa, orkiestra, a z przodu ten rockowy zespół, który rozwalił już niejedną gitarę, a tu prawie szlachetnie i spokojnie podporządkowany dyrygentowi i nowej aranżacji z tego zespołu, który przedtem miał te trzy gitary, powiedzmy, i perkusję i to wszystko. A tu raptem z prawej strony smyczki, tam blacha, tu jakieś kotły, perkusje, fortepian. I to się zazwyczaj udawało. Może trzeba było dojrzeć, może trzeba znaleźć w sobie także taką nutę nieco inną. Ja lubię takie kontrapunkty, że coś, co jest opowieścią, wydaje się już skończoną, wydaje się, że zamkniętą, znajduje taki muzyczny kontrapunkt w jednym nagraniu albo w jakiejś aranżacji. Poza tym cenię tych muzyków, którzy właśnie w ten sposób podchodzą do swojej twórczości. Czasami zdobyli po prostu popularność i teraz mogą zrobić to, co naprawdę w nich drzemało. To są bardzo ciekawe momenty w historii muzyki. A żeby nie stracić tego weekendu, żeby go jeszcze jakoś zakończyć, fajnie to Last Weekend i ktoś, kto umie niewątpliwie grać na gitarze. Jeff Gallop. Gitara Jerry Goldowa opowiadała swoją historię, ale saksofon, no wiadomo, zawsze robi swoje. Sięgnąłem w tej drugiej godzinie po płytę Nine Objects of Desire Susan Vega z jednego powodu. To indywidualistka. Niedawno też wspomniałem o Tracy Chapman, kiedyś Kate Bush, Tani Tatikaram, charakterystyczny tembr głosu wszystkich pani, swoje takie bardzo indywidualne myślenie o muzyce, które po prostu cenię. Przedstawiłem też płyty Lian LaHavas czy Joss Stone, to przecież są dzisiaj królowe estrady i list przebojów, chociaż te listy przebojów to jest zupełnie osobna sprawa. No, Susan Vega właśnie z tego powodu, że kiedyś przed laty była na pewno gwiazdą. Czy jest nią nadal? To jest pytanie także do państwa, czy cały czas musi być coś nowego, a z drugiej strony, czy nie jest tak, że czasami kończą się po prostu pomysły. No, nie można nieustannie produkować przebojów, wspaniałych rzeczy. No, może w przypadku zespołu The Beatles tak było i jeszcze paru wykonawców można by wymienić, ale to jest jednak sprawa bardzo indywidualna. Niektórzy nie potrafią się pożegnać ze sławą, ze estradą, albo występują dla już bardziej kameralnych grup swoich fanów. Do trzech razy nuta zbliża się powolutku do końca. Z płyty Nine Objects of Desire, Susan Vega i Casual Match. Kłania się Roman Dziewoński. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje.